तेरी उंगली थाम के तेरी दुनिया में चलूं, मेरे रंग तू ना रंगे तो तेरे रंग में मैं ढलूं, मुझे कुछ मत दे बस रख ले मेरा नजराना, बिन शर्तों के हाँ तुझसे मेरा याराना। मुझे महरम महरम महरम, मुझे महरम जान ले, मुझे महरम महरम महरम, मुझे महरम जान ले, मेरी आंखों में तेरी सूरत पहचान ले, मुझे महरम महरम महरम, मुझे महरम मुझे महरम जान ले। खुल के ना कह सके कानों में बोल दे अपना हर राज तू आ मुझ पे खोल दे, मेरे रहते भला किस बात का है घबराना, अब से तेरा हाफिज है मेरा याराना। कर जाना बिन शर्तों के हाँ तुझसे मेरा याराना।